Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz savaş devletine gitmenin fazileti. Salavat-ı Şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat dua demektir. Şerif de en şerif dua anlamına geliyor. Salavat-ı Şerife. İnsan bununla peygamber arasında bir bağlantı kurmuş oluyor manevi olarak. Bizler tabii mahrum olduk. Peygamberimizi göremedik. Yetişemek zamana. Fakat bu savaş şerifiyle bir manevi iletişim bağlantı kurmuş oluyor elhamdülillah. Peygamberimize karşı böyle. Peygamberi sevmek de bu da imanın kemali anlamına geliyor. Bir Müslüman ne kadar peygamberini severse o imana da kuvvetlenir, kemal bulur imanı. Mevlam bize buyuruyor Ahzab 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melekatehû. İnnallâhe Allah Celle Câlihü ve inne kesin anlamına geliyor. Allah Celle mutlaka ve melekleri Mevlamızın sonra Nebi Peygamberler saat etkiliyorlar. Yusallûn alen Nebi. Alen Nebi'de lam tarif var. Nebi peygamber demektir. Peygamberlerin dört makamı vardı peygamberlerin. Biri Nebi, Resul, Ulazım, Hatim-ül Enbiya. Peygamber aslında Farsça bir kelime. Türkçe değil peygamber. Arapça değil peygamber. Arapçası Nebi ve Resul'dür. Bu Mevlam buyuruyor. Allah için melekleri alen Nebi, o Nebi, o peygambere, o peygambere reklam bellik anlamına geliyor. Sırat ederler. Allah'ın salatı anlamı dua salatın. Fakat tabi Allah dua etmez. Kim dua eder? Üstüne dua eder böyle şey. Tabi Mevla mülk sahibi o etmez. Fakat bu ne anlama geliyor? Duanın gereğini yapar Mevlam. Duanın gereğini yapar Mevlam. Nedir gereği? Peygamber makamı süt altı yedir. Altı peygamber zaten. Yani insanların özü Peygamber. İnsanların özü Aleyhisselam Hazretleri ki arş ondan nurunu alıyorlar. Ama yine makam, yine derece bitmiyor gene. Allah katında şahit böyle. Evet, Mevlam onu ne yapıyor? Her an onun makamını atırıyor Mevlam böyle. Meleklerin nedir salatı? Dua ve istiğfar. Peygamber ümmetine dolayısıyla istiğfar ediyorlar böyle. İstiğfar. Nasıl ki melekler Adem Aleyhisselam secde etti melekler. Yani Rabbim onlara secde ettir melekleri. Tabi o secde saygı anlamına geliyor. Yani Adem Aleyhisselam bir kıble, bir cihet olmuş oldu. Melekler onun kişide şahsında insanlığa secde ettiler. İnsanlığa. İnsan çok üstün varlık insan muhtemelen. Cennet insansız olamaz cennet. Hayvana girmeyecek cennete. Melek ne yapsın cennette? Giriyor melek ama melek ne yapsın cennette? İyi bir şey yiyemiyor, içmiyor melek. Huri kızı ne yapsın melek? Bunun için cennet insana aşık o cennet. Ancak cennetin de şenliği dolması insana bağlı. Bunun için Mevlam Adem Aleyhisselam'ın kişiliğinde, şahsının mağlubiyetinde insanlığa secde ettirir melekleri. Mevlam işimizde buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler Mevlam, ey müminler, iman edenler. Allah bizi izah edin. Yani kim ehli imansa Allah hitabına burada elhamdülillah muhatap oluyor muhtemelen. Yani ne bir şeref bu değil mi böyle? Allah hitabına muhatap olmak böyle. sallu aleyhi. Siz ona ediniz mi buyuruyor. Siz o nebi peygambere salavat size getiriniz. Ve sellimu teslima ve tam bir teslime de selam veriniz böyle. Yani salat ve selam. Yani salli ve sellim demek gerekiyor. Peygamberimizin tabi bizim duamı ihtiyacı var mı? Yok derler. Biz ona muhtacız ama böylece. Ona muhtacız. Fakat buradaki dua ne olmuş oluyor? Peygamberimize sürekli dua gidiyor her taraftan, bütün küre-i azdan. Her an, her saniye. Namaz okunuyor, namaz işte okunuyor. İnsan okuyor bunları böyle. Peygamberimizin aleyhisselam derecesi artması, ümmetinin çoğalması, dinin şiatının kendine devam etmesi anlamına geliyor bunlar. Hristiyanlar yılbaşı dedikleri gecede güya peygamberlerin doğum gecesi diye bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar muhtemelen böyle? Hristiyanlar. Yani ne kadar gülünç böyle bir şey yaptılar böylece. Yani güya peygamberlerin doğum gecesi diyor. Noel doğum demektir. Ne yapıyorlar? Peygamber doğmuş zaten. İçki, fuhuş, kumar, ahlaksızlık böyle. Hiç aklına geliyor mu? Peygamber gelmiyor böyle. Hiç gelmiyor aklına böyle. Yani güya peygamber doğum gecesi, güya Noel yortusu. Yortu bari demektir. Noel doğum demektir. Güya Peygamber'in doğum bayramı yani onlara göre, o gecesi onlara göre. Fakat ama aklına gelmiyor ki peygamberleri. Akıllı inmiş, beden aşırmış akıllı. Yarı çıplaklar, danslar, balolar, şunlar, bunlar, hindiler, mezeler, içkiler, ahlaksızlık alıp gidiyor böylece. İslam ne yapıyor? İslam peygamberine bakın sahabe-i şerife dua. Sahabe-i şerife de böyle. Yani maneviyat burada, ruh burada böyle. Peygamberimiz tabi savaş getirmenin tabi sevabı fazileti var, bunun da var böyle. Yüce Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de. Mesela aleyhi salaten. Bir kimse peygamberimize bir defa savaşa getirirse, aleyhi aşten. Allah kimse 10 mislini dua edeyim öyle. Rahmet edeyim böyle. Yani bir insan Allah'ıma salli Muhammed derken peygamberimize dua ediyor, savaşçıyı getiriyor, Allah bundan razı oluyor, Allah'a 10 katını veriyor. Rahmetini böyle kullanıyor. Yalnız tabi huzurlu olmak, bilinçli olmak gerekmektedir. Yani. O huzur bilinç. Bazı ulema-i kiram, yani gerçi Allah dostları şöyle buyuruyorlar, Hazreti Şerif'in açıklamasında, bir kimse bir yetim başını sıvadasa, yetim çocuk, garip tabi, bir kimse onun başını sıvadasa, başına kalan sayıcı kalan kılına sevap veriyor. Ne kadar başında saçları, tenleri, kılları varsa, o kadar onun sevap veriyor böyle şey. Kime? Eğer bu bilinçli olursa, yani çocuğu sevinmek amacıyla kişi beş başını sıvadasa alıyor böylece. Bunun dışında aklına bir şey geçmiyor. Bir yetim çocuk yanı başında, izlem kalabalık, ev için başı dokundu. Buna sevabı almıyor bunu böylece. Yani aynı işlem, aynı el, aynı fiil oluyor. Yani eğer çocuğun başına dokunuyor, temas ediyor ama niyet olmayınca sevap alamıyor. Ne ederse çocuğu getirdi, sevindirmek için ona sevap alıyor. Sevap da şey bu şekilde başlamadı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı hatırlamak, Peygamberimizi. Doğduğu anda, sabaha karşı doğduğu anda secdeye kapandı. Hadi Safiye Valimiz buyuruyor, halası oldu Peygamberimize. O da oradaydı, o buyuruyor. Doğduğu anda diyor, göbeği kesilmiş sünnet olmuştu. Doğduğu anda diyor, secdeye kapandı. Üç sefer diyor, bir şey konuşuyor, kulak verdim diyor. Ne dedi bakın, Ümmeti, ümmeti, ümmeti doğduğu anda. Ümmetim, ümmetim, ümmetim. Doğduğu anda böyle böyle böylece. Ölüm anında yine aynı şey bu. Ölüm anında yine yani tabii o da insan. Onun da bir canı var. Ondan tabii can çekiliyor bedeninden. Hatta iki mis alıp şey çekerim peygamber aç çekerler. Yine ne yaptı? Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Yani ümmetim, ümmetim buyurun Peygamberimize. Kabirden kalktığı günde, sürüldü diyor kıyamet gününde de, kabirden kalktığı anda, tabi kabir alt üst oldu, toprak oldu, sakallanma tozu sıkışı bıraktı. Bakacak, kimse yok. Cebrail görecek, ümmetim nerede? Ümmetim nerede böyle? Hatta mahşerde ne yapacak Aleyhisselam Hazretleri? O dehşetli günde böyle. Artık cehennem ortaya getirilmiş. Cehennem ateşlerine saçıyor. İnflak ediyor. Melekler titriyor korkularından. Nefsin hepsi günde. Peygamber şeyde kapanacak. Ya Rabbi diyecek. Kızım Fatıma'mı feda olsun ümmetim. Kızı Fatıma'm diyor. En sevdiği kızı ümmetime feda olsun diyor. Kurban olsun benim. Hazretleri. İşte de sabah-ı şerife Peygamber'e bir bağlantı kurma, hatırlamak. Benim böyle bir peygamberim var. Bunu ümmetim demek anlamına geldiği için ne gerekiyor burada? Huzurlu. Dinişli olmak gerekiyor böyle. Yoksa çünkü başın elini dokmakla insan sevap alamıyor. En kısası Allahümme salli Muhammed'dir. Allahümme salli ala Muhammed bu farz mıdır? Burada Mevlamız sallu emirdir. Bunun gereği nedir? Sadece gelmek farz olmuş oluyor böyle. Yalnız tabii müşriyetlere göre değişiyor bunun farziyetinin zamanı değişiyor. Hanefi mezhebine göre ve pek çok müşriyetlere göre de bir defa ömürde farz. Ömürde farz böylece. Yani emir tekrarlanmıyor Hanefi'de. Haç farz, bir de ömrünün farz olduğu gibi olmuş oluyor böylece. Yalnız bir mecliste, camide, evde, sohbette, bir mecliste peygamber ismine geçtiği ilk iddia getirmek vacip oluyor sadece getirmek böylece. Sonra tekrar ismi mecliste geçen peygamberimizin o müstahap olmuş oluyor böylece. Namazda sünnet tanrifi de, sünnetin müekketti namazda. Etiyattan sonra kat-i ahir edersin oturuşta, harifede sünnetin müekkettir bu. Şafi'de ise namazdaki savaşı o farz. Şafi'de böylece. Allahümme salli ala Muhammed'e ki ne aklına gelmesi geliyor? Peygamberin aklımız böyle. Tabi hacca gidenler muhteremler, Medine'ye gidenler ne mutlulukları elhamdülillah. Kendini orada farz eder, hayalen ki Ravza-i Mutahhare'de Resulü'nün huzurunda yata ne farz eder. Yalnız Peygamberimizin mübarek bedeni yer altında kabirde ama ruhu arşalada. Buna deniyor Hakkati Muhammediye deniyor. Hakkati Muhammediye, nuru Muhammediye deniyor böylece. Onun nuru, ruhu arşalada böylece. Kişi böyle gözüne büyüterek oturduğu yerden yavaşça şöyle Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demekte gerekiyor. Bu da sünnettir bu da. Ve ala âli Muhammed. Allahümme anlamı şu, burada mimi şeddeli mim var sonunda Allahümme diye. Bunun aslı ya Allah Celle Şahane diyor böyle. Ya burada hasfediliyor, kaldırılıyor. Arapça böyle kural vardı böyle Arap'ın dahilinde. Bunun yerine mim konuyor, şeddelinin bunu anlamına geliyor. Aslı ya Allah, ey Allah'ım Celle Şahane anlamına geliyor. Salli, sen salat eyle. Yani salat rahmetini arttır, bakıp arttır ala Muhammed, Muhammed kuluna. Ve ala Ali Muhammed, Ali Muhammed miydi? Aline. De, Ali. Kim Ali? Onunla beraber yaşayanlar o dönemde. Önce evlatları, sonra hanımları, sonra sahabe-i kiram hazretleri, ondan sonra tabi olan müminler. Özellikle O dönemde yaşayan, o dönem ashab deniyor yaşayan sahabe-i kiram. Peygamber beraber yaşayanlara böylece. Onların da bu dinde bir hakları var onların da. O sahabe-i kiramın onların hakları da var, onların da dinde. Emekleri var. Emekleri var böylece. Bu dinin temel taşı onlar. Aç kaldılar, susuz kaldılar. Hicret ettiler. Her türlü çileye katlandılar. O savaşlar, müşriklerle, münafıklarla, onlarla, bunlarla. Doyasıya ekmek yiyemediler muhtemelenler. Doyasıya yatamadılar bunlar, sahabeler. Allah'ın yoluna, din yolunda, cihat yolunda, İslam için böylece. O günün koşullarında, altın yok, altın araba, yol yok o zamanlar. Kimi yayan, kimi deve üzerinde, o çöl doğasına, çöl doğası, çöl gününde yanar çöl gününde, yanar. Eli soğuk olur çöl. Kum fırtınası olur çölde, yanan çölde. Yolda mola verecek yeri yok o zamanlar yolda. Yani mola verelim de çay içelim yok o zamanlar. Tamam böyle. Yanında ne varsa, kuru arpa ekmeğe, o da taş gibi kurumuş. Yanında suyu var ama suyu nereye koyuyor? Deri kaba, tuluma koyuyor suyu böyle. Kapıyor başka yere. Derinin içerisinde su. 60 dereceye bulunuyor en aşağı. Geçiyor ısı, güneş. O derin su hem ısınıyor, bir de kokuyor deri tamamen böyle. O koşullarda bir de muhteremler yaralanma var, yaralanma. Yani en şey beni bu etkili, yaralanma muhteremler. Savaş, kılıç yapıyorsun, iç içe böyle, karma karışık, içe giriyor böyle. Savaş böylece. Arkadan ok atılıyor, ok giriyor. Yandan biri kılıç vuruyor, mızrak vuruyor. Hele ok, ok. Olta gibi, gereken kolay giriyor böyle. Delip geçiyor böyle. Ama çıkmıyor. Parçalaması gerekiyor böyle. Ne yapıyorlar? Kendi çekiyor böyle. Hızlı çekiyor. Böyle parçalarak böylece. Çekiyor böyle. Bir savaştan çıkıyor, dairelere geçmeden ikinci savaşa gidiyor. Din için böyle, çöllerde kabile kabile dolaşıyorlar. İslam'ı yaymak için. Eğer cihat olmasaydı, İslam devleti Medine'de kalırdı. Bir kasaba devleti olurdu muhtemelen, biterdi. Gelmez günümüze kadar böyle. Nasıl küçük bir dere kurup gider. Küçük bir dere böyle. Ama büyük su kurumaz, akar muhtemelen. Elhamdülillah. İşte getirirler böylece. Peygamberimizin evlatları, kızları, tabi erkek çocukları vardı, onlar da küçük öldü onlar böyle. Peygamberimizin kızları, Peygamberimizin zevceleri, annelerimiz oluyor. Allah hepsine razı olsun muhteremler. Onlar böyle kıta dayandılar, aşağıya dayandılar. Bu şartlarda böyle İslam'a çalıştı, bunlar çalıştılar. Hem Peygamberimize bir saygı oluyor, dua olmuş oluyor, hem de onları hatırlıyoruz böyle. Allahümme salli ala Muhammed derken aklımıza Resulullah gelmeli. Huzurumuzda, huzurunda hepimizin huzurunda. Ve ala Ali Muhammed, onun aline, çocuklarına, kızlarına, ezvat tahiratına, o sahabelere verecek. O sahabelere, onlara. Hadis-i şerif okuyayım inşallah. Hadis-i şerif Tirmizi'de bir Aleyhisselam Hazretleri. Men sallâ aleyhe salâten vâhideten. Bir kimse Peygamberimiz açtığı bir defa savaşa getirirse, sallallahu aleyhi bir açtan. Allah o kimseye 10 salat getiriyor. 10 salat. 10 rahmet. Erlam kişiye diyor. Yuhudet anlıyor, açıyor, hatayatin. Onun da günahını siliyor böyle bakmadın. Bir savaş şerifeye getirir kimse. Ne kadar da bilinçli olsa o daha güzel. Mevlam 10 rahmet ediyor. 10 günah siliyor, hürri fiyat, açtı derecatın 10 derece yükseliyor kul böylece. Bir sahabe-i şerifiyle. Ne zaman? Bilinçli olursa, huzuru olursa, ciddi olursa böyle olursa. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hasret-i Tirmizi'de, inne evlen nasibi yevm kıyameti ekserihim aleyye salaten. İnne evlen nasibi bi bana. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kim bana İnsanın bana en yakını, kıyamet gününde en çok savaşı getirenler. Gönül birliği oluyor orada. Gönül birliği oluyor böyle işte. Demek ki kıyamet gününde kim Resulullah'a yakın olmak istiyorsa ne gerekiyor buradan? Sahabe-i Şerif devam tekrar. Sahabe-i Şerif dünyadan gitmek gerekiyor böylece. Bir bağlantı, manevi bir şey kurmuş oluyor böylece. Kıyamet günü yani mahşer günü anlamına geliyor. O güne geliyor. Mahşerde herkes peygamberimizin sancak deniyor, sancak. Tabi bu sancak böyle bir madde değil, bez değil de bir manevi bir koruması geliyor. Oraya sığırma çalışacak böyle. Oraya böyle. Peygamber sığırma böyle şey böyle. Ancak orada kurtuluş orada. Peygamber şeyinde böyle şey. Sağ bir an solda peygamber arsatlarını. Ya Resulallah, sen dünyadan geçtikten sonra senin bedenin mezara sürecek. Kimin sürecek? Sen bunu duyar mısın savaş getirenleri? Bu Aleyhisselam Hazretleri İnnallâh harrâmâ al-erdi etsâdel enbiyâ. Allah peygamberin bedenini toprağı haram kıl yemesini. Toprak onu yemiyor, çürütemiyor. Çürümüyor. Ne kadar peygamber varsa hiçbirinin bedeni toprakta çürümüyor muhtemelen. Olduğu gibi duruyor bunlar böyle. Bu bir gerçek bu. Herkesin bildiği olay böyle şey. Yani evliyaların bile büyük evlilerin bedeni çürümüyor muhtemelen böyle. Bak Mevlam onları koruyor. Toprak onu yiyemiyor. Toprak onu yiyemiyor muhtemelen böyle. Toprağa dönüşmüyor bedeni, çürümüyor. Neden? O beden Allah kulu yok dünyada. Allah secde etti beden tamamıyla böyle. Böyle bilinçli böyle. Bütün hücreleriyle Allah dedi onu böyle. Ona toprak dokunamıyor ona böyle. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri peygamber idi. Bir iş yaptırıyordu cinlere. Büyük bir iş yaptırıyordu. Uzun zaman sürmesi de gerekiyor. Azrail Aleyhisselam geldi. Ya Nebi Allah. Ey Allah'ın peygamberi, Mevlam beni gönderir sana, ömrüm bitti. Ben almaya geldim. Azrail bak ama bu işlerim kaçar şimdi. Ve olmazsa cinler bırak kaçarlar buradan böyle. Bırakırlar, bana öyle emir verdi bu şekilde. Öyleyse ben de asam aşkıyla dayanayım bu şekilde. Ortalayımı kendine geleyim, öyle canımı al da, o da beni sağ dansınlar. Kudüs'te. Bulunduğu sahada sırçı sahaydı böyle camdan da etraf duvarlara da camdı. Cinlere de bakarak asasına değinen ve tam dengeledi ortaladı. Azrail'in canını aldı. Tabi rahmet oldu öldü böyle şey. Kudüs gibi bir sıcak memlekette cam içerisindeki camda ısıyı çeker tabi biliyorsun daha fazla güneş çeker camda. Peygamberler çürümediği için hiç yüzünde bile değişmedi yüzü. Cinler karşısına bakıyorlar, sağ zannediyorlar. En sonunda bir ağaç kurdu. Ki Mevla'nın izniyle ağaç kurdu. Ağaçlarını yemiş yemiş, o değnek kırılınca düştü yere. O zaman oldu böyle, öldü anladı böylece. Hatta bunun deneyim yapmışlar bile. O tip bir ağaç kurdu. Ne kadar bir zaman bu ağaçları yiyebilir diye böyle. Ağacın o cinsine göre, sertine göre böyle bir kurt bulmuşlar. Bunu deneyim yapmışlar. Aileler de sürüyormuşlar yani onu yemesi de beraber. Demek ki peygamberlerin bedeni sürmüştür yani böyle. Allah yolunda şehit olanların böyle. Allah'ın dinini egemen kılmak için ama o yolda böyle. Gönüllü olacak kişi böyle. O yolda canını verecek kişi verecek. O da çürümüyor bedeninde. Evliyaların bedeni çürümüyor beden. Toprakta çürümüyor böyle. Onlar için neden acaba çürümüyor? Faresi var mı onlara? Var mı? Ruh ayrı gerçek bedenden ayrı ama neye benziyor bu? Şimdi tabii bölgemizi halkımız daha iyi bilirler deprem yönünden. Şimdi deprem oldu. Kişi mesela dışarı çıkacağını kurtardı. Şu bakıyor eyvah evim gitti. Ev yıkılmışlar böyle. Veya başka yerden evde bulunmamış bir gelip bakıyor, ne bakıyor ev yere bir olmuş böyle. Hepsi işlere gitti böylece. Kişi orada acıyor. Şimdi beden de ruhun bir evi aslında. Ruhun evi böyle. Ruh devamlı bedene bakıyor böyle. Ruh bedene bakıyor. Beden şu düşürür, inciniyor ruhunda. Bakıyor, deriler çürümeye başlıyor, saçlar dökülmeye başlıyor, etleri yavaş yavaş böyle çürümeye başlıyor, kokuşmaya başlıyor, leş gibi olmaya başlıyor, kemikler iskelet arıyor birbirinden. Ruh bundan tabii bir hüzünleniyor muhtemelen böyle şey. Beden böyle sağlam kaldı, bunu seviniyor bu şey böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına, Allah-u Teala haram kıldı peygamber cesedini toprağa. Yani siz bana sahibi getiriniz buyurdu. Fena saatteki Mart Aleyye. Sizin saatiniz bana dedi arzumla getiriliyor böyle şey böyle. Melekler var görevli. Bunlara seyyahin deniyor. Gezici melekler var. Bunlar bakteri sahibi getiriyorsa gidiyor böyle. Yine bir özel melek var Peygamberimizin başlığında, mezarın başlığında. Özel melek var. O da hemen anında. Anında. Derinde. Ya Resulallah, Allah pazarından filan, Bursa'dan filan, İstanbul'dan filan hani sahibi şey getiriyor muhtemelen böyle. Üç türlü var şimdi böyle. Bir de aşıkların var, aşıkların. Aşık. Peygamber aşıkı. Buna dediğini aşk-ı Resul. Bir makam var. Aşk-ı Resul. Bir makamdır o böyle. Kul o makama erdi mi, kulun gönlüne yanar aşk. Aşk ateş an böyle. Sevgi başka. Aşk bu. Aşk ateştir böyle. Kulun gönlü Resul'le yanar böyle. Yanar böyle. Uykusu kaçar böyle. Artık dünyayı gözü görmez. Resul aşkı yanar, yanar, yanar muhtemelenler. Yesek karni gibi muhtemelenler. Böyle yanar, yanar kendisi. Onların gidip sahibi şey peygamber kendini alıyor. Melek gerekiyor onlara böyle. O aşkı kendini alıyor böyle. Bir de huzurda var. Medine'ye gidenler için orada böyle. Peygamber karşısına geçer kişi orada savaşa getirir. Ama orada Allah'ımız sallallahu aleyhi delmez orada. Orada muhatap lazım. Aleyke. Aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke. Aleyke sanana gibi. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem ile peygambere. O gayet olmuş böyle. Muhatap olmayacak. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ya Habiballah. Esselamu aleyke. Da gel böyle. Hitap böyle şey. Peygamber bunu duyuyor, alıyor mu? Alıyor bunlar böyle. Tabii gören görüyor mu? Yani gören görüyor bunlara böylece. Elhamdülillah dünya boş değil mi? Dünya mıdır? Allah'ı tutuyor her zaman yeryüzünde. Onlar Peygamber sana gelip veriyorlar. Peygamber sana alıyor mu? Bunlar görüyorlar bunlar kendileri. Bunlar görüyorlar. Bilhassa Medine'de ömürlere başlıyor şimdi gidenler muhteremler böyle. Çok dikkat etmek gerekiyor böyle. Yani Bab-ı Sıhhat'a girerken daha, o Medine'deki haram işe girerken daha, tabi sıhhat'a oraya girilir. Böyle saygıyla, Peygamber hayattaymış gibi Aleyhisselam Hazretleri, böyle hürmet ile, saygıyla, edeb ile, başını eğerek, fazla sağa sola bakmadan, tabi namaz kılınır Ravza-i Muhtar'da ya da başka yerde tabi namaz kılınır. Sonra Peygamberimizin kabri ziyaret eder böyle şey. Ederken de öyle topluca bağırmaya, çağırmaya gerek yok muhtemelen böyle. Böyle ihlaslı olmaz bağırıp çağırıp bu şekilde böyle şey. Herkes böyle kendi böyle geçerler Peygamberimizin hayatta varsın böyle. Ölmüyor onlar derler. Diridir onlar böyle mezarında. O bizi görüyor böyle. O bakıyor böyle, görüyor bizleri böylece. Hatta bir kadıncağızı dinledim muhtemelen. Yaşlı bir kadıncağız vardı. Keşif açıktı. Allah rahmet eylesin. Çok mübarek kadındı. Bunu hacca götürürler. Kadıncağızı götürürler, oraya getirirler. Gelince ziyarete gitmiştik de olmaz söyledi böylece. Baktım dedi, Peygamberimiz bize bakıp duruyor orada be dedi böyle. Baktım, bakıp duruyor bize Peygamberimiz dedi. Gülümüşüyor bize böyle. Öyle de aynı şey bunu söyledi böyle. Hazretleri. Orada çok sevgazım böylece, karşı gitti böylece. Esselamu aleyke ya Resulallah ya Habibade. Böyle gitmeye gerekiyor burada. Peygamberimiz o da adı yatıp selam alıyor burada. Peygamberimizin yanında, Aleyhisselam'ın yanında, yine bir insanın yanında, Medine dışında, Peygamber ismi anıldığı zamanlar sahabeye getirmek de önemli çok. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Tirmizi'de, رَقِمْ اَنْفِ رَجُلُونَ اِنْدِهُ فَلَيْمْ يُسَلِّ عَلَيَّ Regime en fürrecülün, şu kimsenin burnu yüzü sürünsün. Yani yüzü sürünsün, burnu sürünsün yani o kimse. Zükrü endehü, yanında ismi anıldığı halde bana sahip şey getirilmeyen bir benzer böyle. Bu duyarsızdı böyle şey. Hani altına gelmiyor. Ama Resulullah, Peygamber'in ismi anılmış, onu duyduğu halde öyle alak alak bakana, sağlık sağlık bakana Efendimiz böyle böylece o kimse yüzü sürünsün böyle artık. Yani iflas olmamız böylece. Peygamberimiz olmaz bu yolda böylece. Yine buyuruyor Aleyhisselam'a buyuruyor Hazreti Ebu Davud'da Hazreti Kabri İden kabrimi bari mene çevirmeyiniz. Resulü Aleyye Sadekim tebliğüyle haçlı küntüm. Bana sahip şey getiriniz, ne olsa bana ulaşır buraya. Lâsâlu kabri'iden, kabrimi barem yerine çevirmeyiniz, barem yerine. Yani eğlenceyi, piknik yerine yapmayınız muhtemelenler. Yani günümüzde çok evli olan kabirleri böyle oluyor böyle. Yani bir gün yapıyorlar, işte filan evlilerin günü, gün koyuyorlar ama pikniğe dönüşüyor böylece. Evet, camide konu okunuyor, bir şey okunuyor, sohbet yapılıyor ama cemaatin ancak beşte biri onları dinliyor. Beşte, dört dışarı da böyle. Kızlar, erkekler, şunlar, bunlar, yemi işte, pitikler. Peygamber bunu böyle yapmayın biraz böyle. Yani orası, orası edep yeri, terbiye yeri, barem yeri değil orası böyle şey. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizi biraz da sevmek konusuna. Sevmek konusuna. Sevmek, birkaç bunun çeşidi var sevmenin. Biri fıtri deniyor mu? Fıtri sevgi var, fıtri. Yani doğal, fıtradan bir sevgi var böyle. Nedir bu? İnsan ebeveynini, ana babasını sever, evladını sever. Bu fıtridir bu. Yani al bunu, hayvanda da var bu sevgi, hayvanda da var böyle şey. Yani kedi açken yavrusunu emzirir o da. Abinin sokak köpeği yavrusunu emzirir, bakar. Vahşi canavar yavrusuna bakar. Bu nedir? Fıtri sevgi, doğal bu sevgi bu. Mevlam bunu vermiş ki neslin devamı için. Eğer dişi doğuranlarda bu fıtri sevgisi olmasaydı kadın çocuğuna bakmaz mı sen böyle? Hele hayvan, vahşi hayvan bakan bakmaz da bunlara böyle. Bakmaz bunlara. Fıtri sevgi bu. İkincisi kesbi deniyor. Kesbi. Kazançla ve uğraşarak, çalışarak olacak böyle. Kesbi deniyor buna. İşte peygamber sevgisi, Allah sevgisi bu kesbiye giriyor. Kesbi sevgiye böyle. Bu fıtradan değil bu aslında böyle. Kişi imanı olgunlaştıkça kendilerinden bu şey gelir yani. Kendilerine gelir böyle şey. Peygamberini hatırlar, peygamberini sever, gözden yaş bile gelir onu hatırlayınca onun aşkı yanmaya bile başlar kişi böyle. Peygamberi sevmek yani insana mahsus değil. Her varlık onu seviyor aslında peygamberi. Her varlık seviyor böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gezerken dağda, taşta bir, çölde bir giderken böylece taşlar, ağaçlar orası sevmez peygamberimize. Dağlı taşlar böylece. Ondan fiiz alıyorlar böylece. Hadi okuyorum işte Buhari'den. Hurma kütüğü diye bir şey vardı. Hurma kütüğü. Medine'de, mescitte hurma kütüğü vardı. Medine'deki mescidin bulunduğu yer, Ravza-i Muhterem bulunduğu yer ama mescid orası. Diye ilave sonradan böylece. Orası daha önceden mezarlıkmış. Müşrikler zamanında. Sonra oraya pek ölü görülmemiş, kurma kurt vermiş orası böylece. Hicretten sonra orası elhamdülillah Peygamberimizin tavsiyesiyle Hazreti Bekir parasını verdi. Onun vakfı aldı. İki yetimin malıymış arsa. Meşri lazım oldu Medine-i Münevvere'ye. Meşri yok tabi Medine-i Münevvere'de. Peygamberimiz evde. Sonra evde namaz kıldırıyor ama tabi kaç kişi girip sığıyor be eve. Herkes aşk yanıyor peygamber aşkıyla sahabeler. Sığmıyor oraya. Peygamber toplumun sahabeleri dedi bir meşri yapalım, meşri yapalım buraya. Nereye yapalım? Devre oraya çökmüş ya. İşaret oydu, manevi işaret. Oraya yapalım böyle. Boş arsa. Kimin burası? iki yetimin. Kim bunların velisi? Kim bunların velisi? Amcaları var. O bunların velisi. Onu çağırdı. Yansıları. Gel bakalım buraya. Bu arsa bunlara lazım yetimlere değil arsa. Lazım değil onlara. Bunlara fazla mal kaldı bunlara böyle. Burası meşgit yapalım burasını. Satır alalım. Ama arsa işte para istemeyiz. Olmaz. Olmaz. Ne bunun değeri? Tabii onun halkı bunu daha bilir böyle. Nedir bunun değeri? O zaman para 10 dinar, 10 altın. Tabii bir zaman altının kaç gramı, bir zaman altın liranın. 10 dinar dediler yapar bunun değeri. Tam normal bu. Yani en çok bu. Fazla yapmaz. Peygamber buyurdu Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir sen bunu ver. Senin vakfın olsun böylece. Ne mutlu onun vakfı orası. Onun vakfı ona nasip oldu böylece. Verdi. Oradaki mezar açıldı. Kemikler başka yere götürüldü. Hurma ağaçları vardı. Onlar kesildi. Yani bir hurma ağacı kökü bırakıldı. Yani bir metre kadar aşağı yukarı tahminen böyle. Şöyle böyle bir iki zira boyunda üzeri kesildi, bırakıldı böylece. Yakın emri yapmış bıraktı böylece. Meşrit yapıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeyi ona dayanıp okudu meşritte. Ona dayanıp okudu böylece. Evet meşrit yapıldı ama temeli taş, üzeri kerpiç, çatı yok ama kurma dallarından kolu güneşlik yani gölgelik. Yağmur şey yağardı böylece. Muazzam o zaman kıtlık var, hasır bile yok altına böyle. Topak et, namaz kılıyor böyle böyle. Karanlık bir tabi gecede, bir hafif kandil yanıyor. Yani görünümde sanki bir mağara. Ama maneviyatta ama cennetten daha güzel. Böyle. Yani cennetten çok çok daha güzel. Böyle. Huzur, başka huzur başka böyle. Huzur, huzur böyle. Manevi feyiz alma, tat almak. Tat almak böyle. Yani madde ile, lüks, konfor ile huzur olmuyor muhtemelen. Tabi bulan bulur ama biraz daha zor muhtemelen böyle. Ne kadar sade olsa o daha feyiz olur böylece. Araya giriyor ama bir Kur'an anlatayım aklıma geliyor inşallah. Medine-i Münevvere'ye Avrupa'dan bir aile gelmiş. Müslüman olmuşlar bunlar Avrupa'da. Bunlar tanımış bir ailemişler bunlar. Müslüman olmuşlar, Medine'ye gelmişler. Otele inmişler. Her zaman değil ama. Vali bunlar ziyarete gidiyor otele. Demek ona göre yeni kişiler. Vali bunlar soruyor. Nasıl otel rahat mısınız? Burada kalmak istiyormuşum Medine'ye biraz diyor. İsterseniz özel bir daire bulalım size. Diyor ki bu Avrupalı öyle bir şey olsa iyi olur böyle diyor. Bir daire olsa diyor atarız böyle. Hem vali adamını gönderiyor. 3 tane hazır boş daire buluyorlar. Avrupalılara layık. Yani lüks. O zaman yok mu fazla lüks daire? 3 tane lüks daire boş hem de hazır buluyorlar bunları. Götürüyorlar bu Avrupalıyı. Beğenmiyor bunları. İşin beğenmiyor bunları. Ben bunları beğenmedim. Peki beğenmedim. Burada dairesi yok. Ben de kendimi gezeyim. Eğer beğendiğim yer olursa diyor, size haber veririm. Ben. Peki. Bir gün bu Avrupa Hanım'la beraber Cennet-i Bekir'e mezarlığa giderken sol tarafta Rahmet Enes Efendi vardı Allah'ıma derizim. Binbaşı Türkiye'de oraya gitmiş, yerleşmiş oraya. Onun evini görüyor. İki oda bahçe içerisinde. Avlusu kerpiç örmüş. Bahçe içerisinde bahçede bir kuyu vardı. Yani orada ben de kaldım hiç biliyorum orasını. Kuyu vardı. Kuyunun da ağzında böyle zincirli şey vardı, döner böyle, çekme kovası vardı böyle böyle. Bir de hurma ağacı vardı baştan böylece. İki oda, iki ayrı oda, yere yapışık ama, kerpiçten. Dışı sıvasız, iç yanında bir kireç sıvanmış. Altı tavan her tarafı topraktan ama sıvanmış. Avrupalı bunu görünce, hoşuna gidiyor orası noktalarından. Hoşuna gidiyor, orası beğeniyor. Yapıyor tabii ziyaretine mezardan, valiye haber gönderiyor otelden. Ben bir yere buldum, bana seni bir adama gönder, tercüman için, konfası için. Orasını ben tutmak istiyorum orasını. İkisi geliyorlar, neresini beğendin? Burayı gösteriyor. O memurlar alçak, Allah Allah, nasıl bu Avrupa, burası mağara gibi bir yer burası. Avrupa'dan gelen kişi bu, burası beğenmiyor bu. Tabi ev sahibini soruyorlar. Şahmet Enes'in çıkıyor Enes'in. Çok atik titik muhtemelen böyle. Binbaşı. Süvari binbaşı mükemmelisi böyle. Hareketi canlı böyle ama Allah dostu böyle. Kerame sahip kişi emmelice. O hemen çıkıyor. Buyurun efendim. Diyorlar ki memurlar, bu Avrupa'dan gelen Müslüman kardeşimiz, bu da yeni Müslüman oldular. Burada biraz kalmak istiyor Medine'de. Niye burada kalmak istiyor burada? İslam'ın imanı kökü gönlümü içsin diye kalmak istiyor böylece. Avrupa'da İslam'dan bir yaşayamıyorum ben böyle diyor. Evet, dışta yaşıyorum İslam'ı diyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor ama kendini beğenmiyor. Din bu mu böyle diyor. Allah tam kendini veremiyor kendine böyle diyor. Ben bunun köküne gideyim, o da İslam yaşayayım böyle. Diyorlar bunlar seni burasını beğenmişler. Kira neyse verecekler bunlar. İstersen sen de başka bir daire bul. Oraya git. Onun kirasını verecek, bu parası verecekler böyle. Yalnız sen rica ediyorlar, işte burasını. Enes Efendi de ama Allah dostum sen ne diyor bakın böyle. Memurlara. Peki diyor, Mekke'den muhacire Medine'ye gelince en ısrar onda kiraladılar mı onlardan? Almadılar. Ben alamam diye. Elhamdülillah Müslüman olmuşlar. Din kanı gelmiş buraya diyor. Hemen boşaltırım, teslim ederim böyle diyor. Bu da işte kabul etmiyor ama. Ben diyor, durumum maddi güzel benim diyor. Ben diyor, veda istemem. İle para vereceğim. O almam, bu veda istemem derken arası buluyorlar. Buna bir değer biçecekler. Parasını başka yere verecekler bir hayır yemeyecek. Tabi bu hem oraya yerleşiyor bu. Hem oraya yerleşiyor. Vali merak ediyor, bunu yerine görmeye geliyor vali. Bakıyor, Allah Allah, bildiğin bir mağara böyle. Mağara gibi, dışı kerpiç, alçak da, tam yüksek değil o kadar da. Mağara gibi bir yer, küçük bir penceresi var, bir kapısı var, o kadar böyle. Şimdi vali buna soruyor, tercüme hastası, bilmemiş İngilizce vali de. Buna sorun bakalım diyor, acaba bunun nesini beğendi bu? Bunun neresini beğendi bunu? Şimdi diyor ki o Avrupalı Müslüman kardeşimiz, Allah'ın razı olsun, ölmüş Allah'a rahmet eylesin. Ben diyor Medine'ye Münevvere'de pikniğe gelmedim diyor. Siyahata gelmedim Medine'ye diyor. Ben Resulullah için buraya geldim diyor. Resulullah'ı seveyim, aşkın tadayım diye buraya geldim ben. O az saatin hayatını yaşayayım diye bir nebze. O az saati yaklaşayım biraz. Onun için buraya geldim ben diyor. Ben diyor Medine'ye diyor. Otele kalsaydım, lüks aile kalsaydım diyor, galiba oradan böyle gene böyle derdi. Evet namazına giderdim ama diyor, o kadar oradan böyle böyle diyor. Bak diyor valiye, buradan diyor, pencereden bakıyorum diyor, karşına kubbe-i haldıra, kubbe diyor. Oraya bakıyorum diyor, vay ne diyor, Resulullah burada yatıyor, ona göre uyan, gafil olma diyor. Kapıdan bakıyorum diyor, cennetten bakıya görüyorum böyle diyor. Ki 10.000'den fazla sahabeyi görmüş de buraya böyle şimdi. Sola bakıyorum, Uğdan'ı görüyorum böyle diyor, böyle diyor. Bahçeye bakıyorum diyor, hurma ağacını görüyorum böyle diyor. Kuyuyu görüyorum böyle diyor. Bunlar ne diyor bana? Medine diyorlar bunlar bana böyle böyle. Şimdi muhteremler, din içine inmek böyle. İslam'ın tadını almak böyle. Huzur bulmak meselesi var. Şimdi gelin hurma köküne gelelim. Yekûm ileyhinehimiz aleyhisselam fiyubbeti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken cuma günleri o kütüğe dayanırdı. Ayet okuyor. Aslan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber o hutbeye böyle dayanırdı elinde. Diz dayanırdı. Hutbe okurdu böyle şey. Felema vudu'al minberü sonra minber yapıldı. Minber. Nedir minber? Hutbe okunan yer. Şimdi camide üç şey vardır. Minber, mihrap, kürsü derler böyle. Minber ne böyle yenbürü filden gelir. Minber ismi alettir, yukarı çıkan bir anlamına geliyor böyle. Mihrap da savaş edilen bir yer, şeytanla. Kürsüde bazı yapın ne demekti böyle şey. Bir kadın geldi Peygamber'e, sahabe-i kiramdan. Kadın geldi. Dedi ki, ya Resulallah dedi, benim bir kölem var, erkek kölem var. Kendi marangoz. Medine halkı bilmezdi ağaçlarını, anlamazdı. Orada kereste olmadı işte derler. Anlamazdı ona böyle. Ya Resulallah benim bir kölem var. Yani başka yerden gelen bir kölem var. Kendisi marangoz. Dedi ya Resulallah izin ver de. İzin ver de dedi. Ben de köleme dedi. Tahtaya ağacı ben kendim alayım. Sen minber yaptıralım buraya. Onu okursun böylece. Peygamber izin verdi, arsamız verdi. Minber yaptı. Üç basamak oturuş yeri vardı böyle. Bir metre yüksekliğinde. Yani yakın bir şey. İki buçuk zilaka yaptı, yüksek yaptı böyle. Üç tane merdiven basamak oturuş yeri böylece. Oraya yaptı. Cuma'ya yetişti. Şimdi Cuma'ya gelince Peygamber minbere çıktı tabii. Çıktı arsamız böyle. Çıkınca Semiyan'la dilcisi misle savdir işari. Hazreti Cabir diyor ki Hazretleri, Resulullah diyor minbere çıkınca diyor, hutbe başlayana diyor, o hurma kökünden ses geldi böyle. Misle savdir işari. Onlarla deve doğum anında inediği gibi diyor. Deve onları oraya doğurur. Deve diyor doğum anında inediği gibi diyor, kütten bir ineme sesi geldi diyor. Fenezene bir selam ve vallahi yedehü aleyhi fesekele. Peygamber sana indi minberden diyor. En tuttu onu sıvazladı. Fesekene onu sakinleşti buraya böylece. Diğer bir rivayette başka bir sahabe rivayet ediyor. Fesahatin nahletü hatta kânet en tenşakka diye bir sahabe diyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıkınca minbere çıkınca başlayınca o hurma köküne bir ses geldi. Fesahat, bir sayha. Bir figan koptu böylece birdenbire. Kânet en teşakka sanki orada yaralacak gibi böyle. Sanki ifrak edecek böylece. O kadar. Yine bir rivayette fesahat siyahen sabiyye. Çocuğun ağlaması gibi ağladı. Şimdiden böyle rivayet değişik gibi muhteremler. Şimdi sahabenin bir kısmı yakındı kütüye minbere. Daha uzak böylece. Demek ki her biri bunu, yani kütüden bir ses geldi. Hepsi bunu duydular bunu böylece. Fakat bu sesi bir algılama meselesi var. Algı meselesi var. Tabii yakın olan ne oluyor? Daha gür duyuyor bunu böyle. Sanki parçalanacak kütük böyle. Anlatıyor. Üçüncü şöyle yapıyor. Şu ağlaması gibi. Fenezze nebi hatta ehaze fellammeha ileyhi. Peygamberimiz bu Aleyhisselam Hazretleri indi diye minberden. Aleyhisselam Hazretleri. Hatta ehazeha tut elinde fellamma ileyhi ve ona kucak sarıldı böyle. Sarıldı. Kucak böyle. Sarıldı. Ficaret teyni eyni sabiyye. Elizi yüksek kötü. Nasıl bir çocuk çok ağlar. Mesela artık işte aç kalmış, susuz kalmış, annesi yedi yoktur, bir yere gitmiştir. Çocuk ağlar. Şimdi annesi yedi, susturamaz çocuğu böylece. O kucağında uğraşıyor, susturamaz böylece. Kütük böyle olmuş çünkü böyle. Peygamber de kucağına aldı, sarıldı kendisine. Onun su bulaştı, hatta istekaret, daha sonra sükunleşti muhtemelen. Neden böyle yaptı? Peygamber Aleyhisselatü'nü üzerine dayanmadığı için muhtemelen. Ona mahrum kaldığı için böylece. Demek ki kütük, cansız, hem kuru kütük, kuru. Kuru kütük, demek ki Resulullah Aleyhisselatü Hazretlerinden feyiz alınır demek. Tat feyiz alınır böylece. Kütük, feyiz alınır böylece. Tat alınır onlar böylece. Kürük peygamber çıkınca minbere, ağlam başladı böylece. O minber tabi şimdi yok muhtemelenler. Sonra başka minber yapıldı. Şu andaki minber, İstanbul'dan giden bir 12 basamaklı mermer bir şey var. Rabbim Utahre'de. Sağda bile böyle. Hocanın kutbu okudu ya Cuma günleri. O İstanbul'dan gitti muhtemelen. Üçü Murat. O onu gönderdi. İstanbul'dan gönderdi. O duruyor hala orada böyle. Duruyor. Esirler geldiği zamanlar Medine Mübere'ye genelde o dönemde esirler tabii şey kapanır, mahzene kapanır. Yer altına kapanır mahzene. Esirler. Zile vururdu. Peygamber onu ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Onları meşte getirirdi muhtemelen. Meşte getirirdi. Tabi kaç meseleye bağlandı bir direğe. Bağlandı böylece. Yine esirin biri direğe bağlanmış, getirilmiş, esirin getirilmiş bir şey. Dedi ki esir Peygamberimize, ya Muhammed beni sal gideyim be. Benim eşim var, çocuğum, ana babam var. Onlar benim yoluma bakıyorlar. Ne oluyor ben bırak gideyim beni. Peygamber şimdi baktı kendisine, hiç cevap vermektedir. Ertesi günü yine esir yalvardı. Ya Muhammed, peygamber demiyor tabi, mümindir anında, müşrik kendisi. Ya Muhammed ne oldu, bırak beni, sal beni, gideyim ben. Şimdi çoğu için ağlıyor benim için. Cevap. Üçüncü günü Peygamber kendi buyuruyor bu sefer. Estağfurullah. Bırakın gitsin bu. Hiç köy demedim ben. Bırakın gitsin. Közlerken git bakalım ben der. Çıktı. Medine'nin kapı tarafına gitti. Hurmalık o zaman onlarla böyle. Bir hurmalığa girdi. Baktı ki meşritte esirdi. Dereye iple bağlıydı. Tutsak da orada böyle. Esir de orada böylece. Ama ruhsal bir hal var içerisinde böyle. Manevi feyiz tat almışım böyle böyle. Henüz imana gelmedi. Ama Resulullah'ın bulunduğu bir yerde onun sohbetinde o da feyiz alabiliyor gene. Almış oradan. Meclisten çıkıp da böyle Resulullah'ın böyle kopunca, kurmalara gelince baktı ki esrarına geldi böyle. Yani gönül darlığı, kalp kararlığı, bir sıkıntı, bunalım, darlık, marlık bu şekilde gidemedi muhtemelen. Gerisi geri geldi. Peygamber sordu, niye geldi, niye gitmedin evine? Ya Resulallah, iman için burada kalacağım burada muhtemelen. Kalacağım burada böyle. Yine bir örnek daha vereyim inşallah. Hani Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise, Zeyd. Sahabe-i kiramdan, Kur'an'da tek bir ismi geçiyor sahabeden. İsim olarak derler. Hazreti Bekir, Sahabe-i Nene diye geçiyor. İkinin ikincisi diye geçiyor. İsim yok ama. Tek Zeyd'in ismi geçiyor. Ahzab suresinde o kişi ismi geçiyor. Kur'an'da geçiyor. Zeyd. Hazreti Zeyd o derler. Kimdi bu? Bu Beni Kelp kabilesinden kendisi. Çürükken annesi alıyor bunu. Akrabanın içeride gidiyorlar böyle. Yolda basın yapıyor. O dönemde bir baskın vardı. Basar birbirini. Kaçırıp satar bunu köyden böylece. Basın yapıyorlar. Annesinin yanında çocuğu alıyorlar muhteremler. Kadın almamışlar. Almışlar. Tabii kadın ağlıyor. Yerlere yatıyor. Çocuk ağlıyor anne derken. Anneciğim de ağlıyor. Ama canavar ruhsu insanlar bunu bağlıyorlar. Deveye koyuyorlar. Getirin Mekke yakında Ülker şartı satıyor bunları köle olarak böylece. Hatice annemizin yeğeni vardı Hakim Hazretleri. O da pazara gitmiş, köle pazara gitmiş köle almaya. Üç tane köle almış böylece. Evine getiriyor. O anda halası Hatice Hanım'ın onun evine gitmiş oluyor. Diyor ki hala üç tane köle aldım, birini sana vereyim, hediye edeyim. İstin al böyle. O da bakıyor, Zeyd'i beğeniyor. Bunu bana ver zaman böyle. Onu aldı, evine getiriyor. Peygamber eliydi. Ama henüz daha peygamber değil o zaman daha böyle. Geldi dedi ki, ya Resulallah, bunu bana yeğenim hediye etti, ben sana hediye ediyorum bunu. Hediye etti mi, tasarruf peygamber aitmiş böylece. Peygamber kabul etti, aldı onu. Peygamberimiz de dedi ki Zeyd'e artık sen hürsün ama azat ettim ben seni genişten böylece. Tabi henüz daha çürük çağlandı herkes daha böyle. Yani delikanlı yeni bir şey girmek üzere orada kaldı. Şimdi diğer yanda tabi anneciği ağlıyor. Yavrum acaba ne oldu? Yani köle olduğunu biliyor satılırını biliyor ama nerede acaba? Babası, amcası deveye binmişler. Bunu arıyorlar kabile arıyorlar bunları böylece. O arada Beni Kelp kabilesinden bir cemaat Mekke'ye gelmişler, Kabe'ye gelmişler, tavafa. O gün kurallar üstlerine göre böyle. Hazreti Zeyd de onda Kabe'ye gitmiş. Tanıyorlar bunu. Ya Zeyd sen misin? Harisin oluyor, benim mi ben? Bir tanıdın mı? O onlar tanıyor bu şekilde böylece. Sen ne yapıyorsun burada? İşte ben Muhammed'in, onun kölesiydim burada duruyorum bu şekilde böylece. Gidiyor bunlar, haber yollar babasına. Diyor ki, sen oğlun diyorlar, Mekke'ye diyorlar. Muhammed esinde birinin kölesiymiş orada. Babası kardeşinin yanına alıyor. Yanına bayağı para alıyor. Alması için bunu Mekke'ye geliyor. Peygamber de buldu. Henüz peygamber değil ama. Değil ama peygamberin adayı evlerin üzerinde ama. Peygamber az bir basamak arada kalmış böylece. O hayır yaşıyor tabii kendisi. Geldi. Dedi ki ya Muhammed sallam. Benim oğlum Zeyd dedi, senin kölenmiş burada. Onun babasıyım, bu amcası. Annesi hiç gözünün içi dinmiyor, kaç yıldan bir annesinin gözünün içi dinmiyor. Yavrum Zeyd'im diye, annesi gözünün içi döküyor. Ben işim yanıyor, onu arıyorum. Buradaymış. Ne isteden para vereceğim, onu sen bana verir misin? Tabi peygamberler para ne yapsın muhtemelenler? Şöyle buyurdu. Zeyd'i çağırtayım. Yokmuş orada. Onu buraya çağırtayım. Eğer sizinle gitmek isterse para istemem. Alın götürün. Ama burada kalacağım derse o zaman zorla vermemiştim. Bunlar sevindiler bunlar. Kalır mı orada? Babası, annesi gelmiş. Annesi bekliyor. Geçsin bu. Zeyd'i buldu, hastalığı gitti. Onu buldu. Getirdi. Peygamber sordu Zeyd'e. Tanıyor musun bunları? Evet ya Muhammed. Bu babam, bu amcam. Usta'ya döndü babası şimdi. Oğlum Zeyd sarıldı tabii. Başta ağlamaya. Amcası sarıldılar. Oğlum Zeyd, annen senin için ağlıyor bu şekilde. Seni almaya geldik. Peygamber sordu. Zeyd, sen bu konusunda serbestsin. Yani elinde senin elinde serbestsin. Gitsen babana haber git, sen burada kal. Şöyle bir babasına baktı muhtemelen böyle. Annesini düşündü böyle. Bir peygamber baktı. Peygamberimizi bırakamadı muhtemelen böyle. Bakın. Bırakamadı böyle. Yani bunu kim yapar değil mi? Bırakamadı böylece. Dedi ki ya Muhammed dedi, ben burada kalacağım, gidemeyeceğim böyle. Babası çıldırıyor. Oğlum sen deli misin? Ne yapıyorsun sen oğlum? Bak biz senin için yıllarca koştuk. Annen seni ağlıyor. Baba doğru söyle ama ben Muhammed'i yaşayamam dedi böylece. Yaşayamam bu şekilde böyle muhtemelen böyle. Ve gitmedi kendisi muhtemelen böyle. Gitmedi. Peygamberimizden bir şey almak derler. Feyz diyor buna. Feyz ama. Tad almak böylece. Tad almak gerekiyor. Bu işin ne gerekiyor işte böyle? Çok sabit şey getirmeye gerekiyor. Bir de Peygamberimizin sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini uygulamak gerekiyor. Her sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini böyle şey. Yani namazda, namaz dışında, her konuda yani su içerken, yemek yerken, camiye yerken, eve yerken, çıkan, giyinirken Peygamberimizin sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini. Resulullah böyle yapmış diyor. Mesela giyerken sağ koldan, sağdan başlamak sünnet bak. Sağdan böylece. Ne olsa olsun, evine pantolon olsun, ceket olsun, gömlek olsun, kadınlara ne olsun böyle, bluz olsun böyle. Evine sağ koldan girilir, çıkarken soldan çıkarılır muhtemelen böyle. Ayakkabı, çorap sağdan giyilir, soldan çıkarılır böylece. Yemek sağ elle yenir. Yemeğin yavaş yavaş yenilmesi sünnettir. Yemek yavaş yenilecek. Böyle sindire sindire, çiğneye çiğneye. Acele yemek bu da mekruh bu da böyle. Sıcak yemek de mekruh. Çok soğuk da mekruh. Böyle. Her şey ortası İslam var böyle. Yavaş yavaş gerekiyor bunları. Şimdi camiye girince de mesela ezan okumuş, ezan okuyor ya mesela. Kişi camiye girip oturuyor. Oturmaz ki ben herhalde. Eğer vakit girmemişse, vakit mekruh vakit değilse, iki namaz, meşri namazı kılınır. Vakit girmeyse sünnet kılınır. Oturmama gerekiyor. Gidiyor meşri mesela ezan okunuyor. Okurken camiye giriyor ama oturuyor böyle. Bekliyor. Neyi bekliyor? Bir Allah'ın sallallahu aleyhi ki ayak alsın. Bu bidat muhteremler. Tabi işte böyle. Farza kâme getirmek sünnettir. Yani farzdan kalkmak için kâme getirilir. Hayra sırada kalkılır. Yani kalkılmaz farza böyle. Ama sünnet de Allah'ın denilmesi müdattır bu. Bu bekleme bu şekilde böyle. Yani her konuda muhteremler Peygamberimizin sünnetini uygulamak gerekiyor böyle. Bir de Peygamberimizin en önemli sünneti İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı yaymak, İslam'ın çalışmak muhteremler. Herkes kişi önce kendi kişiliğine, şahsında, nefsine bunu kabul etmesi gerekiyor. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, komşusuna anlatmak. Efendim dinlemiyor. Olabilir. Ebu Leheb peygamber amcasıydı. Dinlemedi peygamber muhteremler. Peygamber amcası Ebu Leheb. Öz amcası böyle. Peygamber amcası hem komşusu, kabul komşusu Ebu Leheb. Ama dinlemedi peygamber. Dinlemez tabi bu şekilde. Ama nedir? İslam'a çalışmak mı? Çalışmak muhteremler. Yani dini benim dinim demek. Dine sahip çıkmak muhteremler. Nasıl bir insan malına sahip oluyor? Arabasına sahip oluyor. Mesela bir kişi yeni bir araba almış böyle. Dükkanı eline çekmiş arabayı böyle. Bir yaramaz yoldan geldi. Çizdi bir şey mi olur mesela? Çizdi böyle. Kişi kahrolur mu böyle? Kahrolur böyle, böyle. Demek ki dine bir zararı gelirse Aynı böyle üzüntüyü duymak gerekiyor. Dinin bir zarara gelince. Mesela yılbaşı denen bu çılgınlık, sapıklık muhtemelen böyle. Ama Türkiye'ye oturdu bu muhtemelen böyle. Oturdu bu böyle. Oturuyor böyle. Hristiyanlık. Hristiyanın uygulaması. Kurması Hristiyanlığı böyle. İçkisi, kumarı, ahlaksızlığı, her şeyi içerisinde bulmuşlar böylece. Buna üzülmek hiç mi gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor böyle. Hatta bir kadın bir çıplak geziyorsa kişi ona tabii bir şey söyleyemez yolda ama hiç olmazsa hüznü duymak gerekiyor. Neden? Allah örtün buyuruyor Kur'an. Resulü örtün buyuruyor Medine'de. Örtün buyuruyor. Kur'an'ı hadisi Resulü dinlemiyor. Bu dine gelen bir zarardır Medine'de. Namaz kılmayan biri biliyoruz namaz kılmayan kişinin böylece. Tabii söylemek gerekiyor. Ama zorlayamıyor kişi böyle. Söylemek gerekiyor ama kılmıyor. Hiç olmazsa üzülmek. Hüzün gerekiyor Medine'de. Gerekiyor böyle. Şimdi bu da nedir? Peki en üst sünneti İslam'a çalışmak, din için çalışmak böyle. Her şeyi dine vermek. Velhamdülillah inşallah muhtemelen Peygamberimizin şahını hepsini hallederiz. İlahi Fatiha.